Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszę... Sejm przyjął dwie ustawy mające zreformować Trybunał Konstytucyjny. Premier Izraela spotka się z prezydentem USA wśród tematów zawieszenie broni w strefie Gazy. To już nie anomalia, ale zasada, tak mówi w Trójce klimatolog o ostatnich rekordach temperatur. Sejm uchwalił ustawy reformujące Trybunał Konstytucyjny. Nowe przepisy mają zdaniem koalicji rządowej odpolitycznić i przywrócić praworządność tej instytucji. Sędziowie będą wybierani większością kwalifikowaną, co oznacza, że Sejm będzie podejmował decyzję w tej sprawie większością 3/5 głosów. Głosowanie poprzedziła wymiana zdań pomiędzy politykami opozycji i koalicji rządzącej. Przeciwko zmianom w przepisach był Zbigniew Boguski z Prawa i Sprawiedliwości. Po co ta ustawa? Kiedyś pan premier Donald Tusk chciał dokonać resetu z Rosją. Dzisiaj chcecie dokonać resetu kadrowego w Trybunale Konstytucyjnym, żeby go zawłaszczyć. Szanowni Państwo, po co Trybunał Konstytucyjny, skoro zwykłą większością głosów chcecie wybierać, które orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są obowiązujące i są w mocy, a które nie? Patryk Jaskulski z Platformy Obywatelskiej odpowiadał. Zniszczyliście Trybunał Konstytucyjny, zniszczyliście jego powagę, upartyjniliście skrajnie Trybunał Konstytucyjny, a my dzisiaj naprawiamy to i przywracamy w Polsce praworządność. Krótko, merytorycznie, na temat. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym na sędziego Trybunału nie będą mogły kandydować osoby, które co najmniej przez 4 lata nie były członkami partii, posłami albo senatorami. Zarząd spółki PKP Cargo poinformował o swoich planach dotyczących zwolnień grupowych. Pracę może stracić co trzeci pracownik. W przypadku Białegostoku chodzi o blisko 200 osób z ponad 500-osobowej załogi, maszynistów, pracowników warsztatów i administracji, mówi przewodniczący Komisji Ponadzakładowej NZZ Solidarność PKP Cargo Bogdan Gierałtowski. Największe zwolnienia dotyczą administracji. To w pierwszej kolejności będą odchodzić osoby, które osiągają wiek emerytalny, w drugiej kolejności, którzy są na nieświadczeniach pracy, a w trzeciej inne osoby. Propozycja jest przeniesienia do spółki Intercity, do spółki PLK i do spółki przewozy pasażerskie. Ale czy zostaną przyjęci, to nie wiadomo. A PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Premier Izraela Benjamin Netanyahu spotka się jutro z prezydentem USA Joe Bidenem. Tematem rozmów mają być m.in. dążenia do zawieszenia broni w strefie Gazy i uwolnienia zakładników. Netanyahu ma się spotkać też z wiceprezydent Kamalą Harris, a w piątek z kolei ma zostać przyjęty przez Donalda Trumpa. Wizycie towarzyszą protesty przeciwko izraelskiej ofensywie w Gazie i pomocy militarnej USA dla Izraela. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że w wyniku izraelskiej ofensywy wojskowej od 7 października w enklawie zginęło co najmniej 39 tysięcy osób, a rannych jest ponad 90 tysięcy. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin zginęło 55 Palestyńczyków, a ponad 100 zostało rannych. Jak donosi Polska Akcja Humanitarna, większość mieszkańców Strefy Gazy jest pozbawiona czystej wody, żywności i dachu nad głową. 9 na 10 osób zmuszonych było przemieścić się przynajmniej raz, choć niektórzy nawet 10 razy, uciekając przed nalotami i przemocą. Ogromnym wyzwaniem są też warunki higieniczne i sanitarne. Śmieci w enklawie nie są wywożone, dostępność wody zmalała o 75%, brakuje toalet i pryszniców. Skutkuje to rozwojem różnego rodzaju chorób wśród mieszkańców, którzy nie mogą uzyskać stosownej pomocy, gdyż jedynie 30% szpitali pozostaje aktywna. Obecnie 96% populacji Strefy Gazy dotyka poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego, a 500 000 osób już może głodować. Jan Olencki, Polskie Radio. Miniony poniedziałek przeszedł do historii jako najcieplejszy dzień w historii pomiarów. Pobił rekord z niedzieli, kiedy temperatura przy ziemi wyniosła 17,9 stopnia. W poniedziałek było to już 17,15 stopnia. Miniony rok był najcieplejszym w historii pomiarów i wszystko wskazuje na to, że ten rok ten rekord pobije. A jeśli rekord bije rekord, to już nie jest anomalia, ale zasada. Należało się tego spodziewać, ale jest to bardzo niepokojące, mówił w Trójce profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Generalnie temperatura rośnie już od lat 40. i to tak bardzo fajnie, wyraźnie. Natomiast w 2023 on się urwał, można powiedzieć tak kolokwialnie. Było bardzo wyraźnie widać, jak ucieka w górę, po czym zaczął się 2024 i też, że tak powiem, poszedł mocno w górę. Trochę jakby ucieczka z peletonu, mówiąc tu kolarskim językiem. Natomiast no, coś, co nie powinno napawać optymizmem, bo po prostu ten trend już się utrzymuje. Klimatyczne może zatrzymać jedynie człowiek, bo to człowiek je sprowokował, a chodzi głównie o wysokie emisje ze spalania paliw kopalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18, teraz sport w Trójce. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Piłkarze Śląska Wrocław rozpoczęli walkę o europejskie puchary. Śląsk na Łotwie gra z Rigą FC w meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Spotkanie remis. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji jutro zagra też Legia Warszawa. Dziś stołeczny klub ogłosił transfer. Do zespołu dołączył francuski napastnik Miguel Alfarela. 26-latek przez dwa ostatnie sezony był zawodnikiem SC Bastille, która występuje w drugiej lidze francuskiej. W minionym sezonie wystąpił w 37 ligowych spotkaniach, w których strzelił 12 goli i zanotował dwie asysty. Polscy siatkarze są już w Paryżu, gdzie w sobotę rozegrają swoje pierwsze spotkanie w turnieju olimpijskim. Biało-czerwoni na inaugurację zmierzą się z Egipcjanami, mówi atakujący Łukasz Kaczmarek. Będzie to coś niesamowitego być, móc występować na najlepszej imprezie świata, jakie są Igrzyska Olimpijskie, z kibicami, tak? Więc z tego, co gdzieś tam sprawdzaliśmy bilety, nasze spotkania, żeby móc gdzieś tam kupić dla rodzin i tak dalej, to widzieliśmy, że bardzo dużo biletów jest wykupionych, także na pewno będzie panowała świetna atmosfera na tych meczach i na pewno my dołożymy wielkich starań do tego, żeby zakończyć ten turniej sukcesem. Sobotni mecz rozpocznie się o 17:00 w grupie B. Polacy zagrają jeszcze z Brazylijczykami i Włochami. To jeszcze wieści z Paryża. Jannik Sinner nie wystąpi w Igrzyskach Olimpijskich. Absencja lidera światowego rankingu tenisistów spowodowana jest zapaleniem migdałków. Włoch, triumfator tegorocznego Australian Open w stolicy Francji, miał zagrać w singlu i deblu. Wcześniej z rywalizacji w Igrzyskach wycofał się m.in. kontuzjowany Hubert Hurkacz. To na koniec jeszcze wynik meczu Śląska z Rigą FC. Niestety FC Riga prowadzi 1-0, jest 8 minuta spotkania. Marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Wieczorem na zachodzie kraju możliwe rozpogodzenia, nocą przelotny deszcz i burze stopniowo, co prawda od zachodu kraju zanikające. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 12 na zachodzie, około 15 w centrum, do 18 nad morzem. A jutro pogodnie, choć będzie się chmurzyć, głównie nad morzem oraz na wschodzie. Przelotnie popada deszcz, do tego na wschodzie niewykluczone burze i to z gradem. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w górach, w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 17 stopni na Podhalu, 20 na wybrzeżu, w większości regionów do 23, a najwyższa temperatura w centrum kraju do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji popołudniowej mówiliśmy o tym chwilkę temu, nie tylko butelki i puszki, ale i, uwaga, słoiki. Od przyszłego roku ma ruszyć system kaucyjny, który stopniowo będzie rozbudowywany. Państwa głosy w tej sprawie, w sprawie systemu kaucyjnego, 2 dwójki i 7 trójek. słyszałem od mojego syna ponad 10 lat temu. Mój syn wtedy pracował w Danii kilka lat i tam jak przyjeżdżali Polacy, prosi ludzie, spawacze, monterzy, to w ciągu tygodnia dwóch uczyli się zasad, ale to się musi opłacać. Po weekendzie bez problemu szli w siateczko, wrzucić w odpowiedni otwór butelki, bo wiedzieli, że dostaną paragon, na tym paragonie będzie jakaś konkretna kwota, która będzie dla nich opłacalna. Ten system się musi opłacać i wtedy nauka potrwa dosłownie kilka tygodni i wszyscy będziemy chodzili z siateczkami do odpowiednich sklepów i punktów. Ale właśnie, przecież mamy skąd czerpać wzorce, chyba to nie wstyd tam, gdzie to działa. W sprawie skupu butelek, słoików, 2 2 7 3. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Jasny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. To także w szoku. Ja to rozumiem. Nie tylko butelki i puszki, ale także słoiki w sprawie systemu kaucyjnego, państwo. No, planowanego jeszcze. Od przyszłego roku ma ruszyć system, ale on będzie stopniowo rozbudowywany. Być może jeszcze kiedyś w przyszłości o słoiki. Może tego doczekamy. Skąd czerpać wzorce 2 2 7 3? Są kraje, które to dawno rozwiązały, chociażby nasi południowi sąsiedzi. W Czechach nie ma najmniejszego problemu z oddaniem butelek. Nie muszę mieć paragonu, idę do wolnego sklepu, oddaję butelkę. Jest to szybko i łatwo zorganizowane. Dlaczego my nie możemy po prostu wprowadzić systemów, które już inni mają przetestowane i są sprawdzone? Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 18. Teraz kontekst Igrzysk Olimpijskich rozpoczynających się w Paryżu. Właściwie niektóre konkurencje już dziś wystartowały, ale my będziemy się skupiać nie tylko, nie przede wszystkim na tych wydarzeniach, emocjach sportowych. Rosyjski szef kuchni został aresztowany w Paryżu w związku z rzekomym spiskiem planowanym w czasie rozpoczynających się, przypomnę, pojutrze Igrzysk Olimpijskich. 40-latek został aresztowany, jest podejrzany o szpiegostwo. A między innymi tę sprawę świeci Michał Strzałkowski. Witam cię, Michale. Dzień dobry. No, coraz więcej tych doniesień dochodzi, bo co wiadomo o tym planie zorganizowania aktów nazwanych destabilizacji na dużą skalę podczas igrzysk w Paryżu? No rzeczywiście tak o tym poinformowała francuska prokuratura. Wiemy, że tego 40-letniego Rosjanina aresztowano w centrum Paryża, w jego własnym mieszkaniu w ubiegłą niedzielę. Dziś o tym poinformowano media. On już znajduje się w areszcie. Postawiono mu już zarzuty, o których mówiłeś, dlatego uznały służby, że można o tym poinformować. Zastrzeżono, że nie chodzi tu o spiskowanie w celu działania terrorystycznego. Nie chodzi o podkładanie bomb czy jakiegoś innego rodzaju sprowadzanie takiego bezpośredniego zagrożenia na sportowców, kibiców czy innych uczestników tych Igrzysk Olimpijskich, ale miało to być właśnie spiskowanie z obcymi służbami. Konkretnie wskazano na Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa, czyli spadkobierczynię KGB. Miał z tą służbą współpracować ten kucharz, który mieszka 14 lat we Francji. Przyjechał z Rosji, żeby się uczyć w tamtejszych szkołach wybitnych kucharskich. Potem pracował w słynnym kurorcie Courchevel, w restauracji, która ma gwiazdkę Michelina. W Rosji z kolei występował, co ciekawe, w jednym z reality show właśnie takich dotyczących gotowania jako mieszkający we Francji Rosjanin i kucharz. Jeździł też do Rosji. Okazało się, że wzbudził podejrzenia tym, że przyznał się komuś, że jeździ do Rosji, ponieważ ma bardzo ważne spotkania z instytucjami rządowymi w Rosji. To wzbudziło między innymi zaniepokojenie kobiety, od której wynajmował to mieszkanie. Ona zwróciła uwagę służb na to i na kilka innych podejrzanych zachowań tego człowieka. Służby zaczęły go obserwować. Rzeczywiście jeździł przez Stambuł do Moskwy. I zaczęto też podsłuchiwać jego telefon. I tam uzyskano informacje, które miały wskazywać na to już w maju, ale trwało jego obserwowanie, że on rzeczywiście jest zaangażowany we współpracę z rosyjskimi służbami i właśnie w destabilizację sytuacji podczas igrzysk. Natomiast o co chodzi, tego nie napisano, ale między wierszami we francuskich gazetach można wyczytać to, że prawdopodobnie chodziło o różnego rodzaju dezinformacje i takie działania, które miały właśnie czy to w sieci, czy w jakichś innych mediach po prostu budować jakieś fałszywe informacje, fałszywe przekonania, być może wywołać jakąś panikę albo jakieś zakłócenia. Zresztą kilka tygodni temu poinformowano o tym, że firma Microsoft wykryła właśnie takie przygotowania, fałszywe strony, które powstały, które przygotowano po to, żeby je potem rozpromować w trakcie tych igrzysk, które miały też takie fałszywe informacje podawać. I tutaj właśnie francuska prasa wiąże z tą akcją tego zatrzymanego człowieka. Właśnie mówisz, człowieka. Francuska prasa, jest jeszcze jedna sprawa, no, dziwna sprawa w Paryżu. Zatrzymanie i wypuszczenie na wolność dwóch Rosjan oraz Francuza. Francuska policja prowadzi w tej sprawie wewnętrzną kontrolę. Mężczyzna z dwiema kobietami, z których jedna ukrywała się w bagażniku samochodu, próbował wjechać do zamkniętej strefy. O tym informuje Le Parisien. No, myślę, że ta kwestia bezpieczeństwa przed i w trakcie igrzysk w Paryżu będzie kluczowa. Odmówiono ponad setce obywateli rosyjskich akredytacji na te igrzyska. Oni się podawali za dziennikarzy, pracowników technicznych obsługujących na przykład dziennikarzy czy jakieś różne ekipy. Służby uznały, że w przypadku tych około 100 osób zachodzi podejrzenie, że one przedstawiają fałszywe dokumenty i fałszywe powody, dla których chcą uzyskać te akredytacje. Ta Rosjanka, którą znaleziono w bagażniku, właśnie była jedną z tych osób, którym odmówiono takiej akredytacji, więc nie powinna się tam znajdować w tej strefie zamkniętej. Próbowano ją tam przemyć. No, w tej sprawie już między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji się bardzo oburzało, że czemu się rosyjskim obywatelom odmawia takich akredytacji, no, ale służby mówią, odmówiliśmy setce obywateli, kiedy było wiadomo, że są to dziennikarze, to rosyjscy dziennikarze mogą przyjechać i te igrzyska relacjonować. 100 osób wzbudziło nasze podejrzenia, ale też budzi kontrowersję to, że całą tę trójkę wypuściły służby. Co prawda one się mają zgłosić w najbliższych dniach na policję celem złożenia dodatkowych zeznań, mają być objęte jakąś procedurą, no, ale je wypuszczono i teraz nie wiadomo, czy one się z powrotem zgłoszą, zwłaszcza ta Rosjanka, którą znaleziono w bagażniku. Czyli kwestia bezpieczeństwa, no, będzie kluczowa dla samych organizatorów, co zresztą podkreślają, prawda? To prawda, dlatego że tu chodzi nie tylko o możliwe działania destabilizacyjne ze strony Rosji, ale także mamy duże napięcie na Bliskim Wschodzie, które no, promieniuje na cały świat. Mamy ataki na różne, czy to izraelskie, czy żydowskie instytucje, obiekty w bardzo wielu miejscach na świecie. Będzie na igrzyskach reprezentacja oczywiście izraelska. Są protesty organizowane przeciwko temu, pokojowe protesty, ale niektórzy się obawiają, że może dojść do czegoś poważniejszego. Kilka dni temu wszyscy izraelscy sportowcy dostali maila z pogróżkami bardzo poważnymi. To też wzięto bardzo poważnie pod uwagę. No wszystkim się przypomina 1972 rok, tak. Igrzyska w Monachium, atak Czarnego Września organizacji terrorystycznej palestyńskiej właśnie na sportowców izraelskich. Tomasz Bach, czyli przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, mówi o tym, że no podjęte są wszystkie możliwe kroki bezpieczeństwa i robią to przede wszystkim służby francuskie. I tak o tym mówił. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo izraelskich sportowców, to mamy pełne zaufanie do francuskich służb. To przede wszystkim w ich gestii leży bezpieczeństwo wszystkich uczestników igrzysk. Widzę duży profesjonalizm francuskich służb. Służby 180 państw świata będą też wspierać służby francuskie podczas igrzysk. Niemal cały świat, z małymi tylko wyjątkami, będzie dbał o bezpieczeństwo tych zawodów. Oczywiście od czasu zamachu z 1972 roku w Monachium izraelscy sportowcy mają dodatkową ochronę swoich własnych służb. Tak będzie i tym razem. Jesteśmy z izraelskim komitetem w stałym kontakcie. No i tak jak mówił Thomas Bach, 180 krajów pomaga Francuzom. Czasem chodzi o to, że wysłani są funkcjonariusze służb mundurowych, choćby kilku, ale po to, żeby też wesprzeć. Będą też na tych igrzyskach polscy funkcjonariusze, o czym mówił minister sportu Sławomir Nitras. Służby dyplomatyczne, ambasada polska przygotowywała przewodniki, co wolno, czego nie wolno, jak się zachowywać, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, są telefony. Polskie państwo jest z polskimi obywatelami, mamy świadomość, że Paryż jest blisko i cieszymy się tym, że to są igrzyska łatwiej dostępne niż Tokio na przykład, czy Pekin dla polskich kibiców i liczymy, że w Paryżu będą nie tylko polscy sportowcy, ale pomimo nie najniższych cen biletów, wiem o czym mówię, będą również polscy kibice i zrobimy wszystko, żeby polscy kibice czuli się bezpiecznie. Na to uroczyste otwarcie igrzysk w najbliższy piątek, a cała wielka sportowa impreza potrwa do 11 sierpnia. Relacjonował Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa, 20 minut po 18. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you by me. Hey, I am not your savior, I'm hardly a man, You say I'm your favorite, Well, I don't understand, no I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, yeah, you stand by me. Well, your parents separated, got sent to therapy. Your life, find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. Dwadzieścia trzy minuty po 18:00. Jeszcze nie tak odległy temat od tego, o którym mówiliśmy przed chwilą. Kremlowska propaganda próbuje zdyskredytować rządy Joe Bidena, sugerując, że prezydent Stanów Zjednoczonych mógł nie rozumieć decyzji, które podejmował. No właśnie tak Moskwa odreagowuje na wycofanie się Bidena z kampanii wyborczej i rosnące poparcie dla Kamali Harris. W związku z rezygnacją Joe Bidena i z udziału w kampanii wyborczej również w Stanach Zjednoczonych i zachodnich krajach padło wiele pytań dotyczących stanu jego zdrowia. Oficjalnych odpowiedzi nie ma, ale są domysły i spostrzeżenia. I o tym Maciej Jastrzębski. Stan zdrowia przywódców państw, szczególnie mających wpływ na globalną sytuację, budzi zainteresowanie obywateli i tym samym mediów. Pod nieustanną obserwacją są koronowane głowy i religijni przywódcy. Jedni skrzętnie ukrywają swoją prywatność, inni informują międzynarodową społeczność o każdym swoim niedomaganiu. O stanie zdrowia Joe Bidena najpierw żartobliwie, później zgryźliwie, wreszcie z troską wspominano od początku prezydentury. Jego biuro prasowe, najczęściej ustami rzeczniczki Karine Jean-Pierre, zapewniało, że każda wizyta lekarza w Białym Domu to realizacja harmonogramu badań, a każde złe samopoczucie to wynik przeziębienia. On przeziębił się i źle spał. Nie nadawałabym temu wielkiego znaczenia, raczej rozpatrywałabym to jako to, czym rzeczywiście jest. On źle śpi i dodatkowo przeziębił się. Tymczasem żółta prasa, różnego rodzaju portale, a także przeciwnicy Joe Bidena coraz częściej zwracali uwagę na potknięcia słowne, brak spójności myśli, sztywny chód i chwilowe utraty równowagi prowadzące do upadków. Z tak zwanych przecieków od rzekomo wiarygodnych źródeł wynikało, że prezydent bierze jakieś lekarstwa i prawie próbowano zrobić z niego osobę niezdolną do kierowania administracją Stanów Zjednoczonych. Tak o decyzji Bidena i jego stanie zdrowia mówi Nathan Daschle, były wiceszef Rady Gubernatorów Partii Demokratycznej. Nie mam żadnej wątpliwości, że zdrowy Joe Biden pokonałby Donalda Trumpa. Raz go pokonał i zrobiłby to ponownie. Pytanie tylko, czy Biden jest tym samym zdrowym człowiekiem, jakim był w 2020 roku. I on sam stwierdził, że nie. I to była prawidłowa decyzja. I to był prawidłowy wybór dla partii i dla kraju. Dla porównania przypomnę, że ani o stanie zdrowia, ani o życiu prywatnym rosyjskiego dyktatora Władimira Putina nie wiemy nic. A plotek było wiele, że ciężko chory, że operacja plastyczna i zabiegi odmładzające, w tym jakieś związane z okultyzmem. Opozycjonista antyputinowski Ilja Jaszyn kiedyś, kiedy rozmawialiśmy tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, tak scharakteryzował Putina. U Putina strach przed переменami. Putin nie tylko boi się opozycji, сколько боится потерять status quo. Putin boi się przemian. Putin nie tylko boi się opozycji, ale utraty status quo. Wszystko, co posiadają tacy liderzy jak Putin, wszystkie aktywa gospodarcze i polityczne, gwarantowane są dzięki temu, że mają władzę. Tacy przywódcy jak Putin z własnej woli nie oddają władzy. Dlatego my, Rosjanie, mamy z nim duży problem. Putin już dawno powinien iść na emeryturę. Nie jest już młody, widać, że jest zmęczony i wprowadził kraj w ślepą uliczkę. Nikt nie żąda krwi. Nikt nie mówi, żeby go rozrywać na kawałki i wsadzać do łagrów. Jeśli Putin zgodziłby się pokojowo odejść, przekazując władzę w wyniku wyborów temu, kto uczciwie je wygra, to nie byłoby żadnego problemu. Putin jednak boi się zmian, bo utrata władzy dla niego to utrata wszystkiego. Putin boi się, потеряв politycznie władzę, потерять все. Niewiele wiemy też o Aleksandrze Łukaszence. Pracując w Mińsku, nasłuchałem się wielu opowieści, ale zapewne żadna z nich nie jest prawdziwa. Na co dzień nie interesujemy się Afryką, bo umyka u nas naszej polityki, ale przecież na czarnym lądzie prezydenci umierają dość często. Bo to są starcy, którzy rządzą od tak dawna, że nikt nie kwestionuje ich prawa do władzy, a stan ich zdrowia to pilnie strzeżona tajemnica. Być może także w tej sprawie państwo zechcą zabrać głos. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. No, do tego muzyka taka, że okazja do tego, by zrobić głośniej już.

Przed mikrofonem Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, raz jeszcze. Zaczynamy od informacji niedobrej, zwłaszcza dla pracowników PKP Cargo. To w tej spółce będą cięcia, będą masowe zwolnienia, które dotkną nawet co trzeciego pracownika. Tak czytamy w komunikacie wydanym dzisiaj przez kolejową spółkę, a to już wypowiedź jej pełniącego obowiązki prezesa Marcina Wojewódki dla TVN24. Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę, która jest kolejnym etapem w procesie. Nie ma innego wyjścia niż uratowanie ponad 10 tysięcy miejsc pracy, a jednym ze sposobów jest niestety także przeprowadzenie zwolnień grupkowych na 4142 osoby. Spółka PKP Cargo poinformowała, że zwolnionym pracownikom będzie przysługiwać odprawa uzależniona od okresu zatrudnienia. Kryteria, które zostaną przyjęte do typowania osób do teraz prowadzonego procesu zwolnień grupowych, one są podobne do kryteriów do nieświadczenia pracy, ale to nie oznacza, że ta sama osoba, która na przykład jest w tej chwili na nieświadczeniu pracy, straci pracę, ponieważ no, te typowania będą się odbywały teraz dopiero w sierpniu, pod koniec lipca i w sierpniu. Pełniący obowiązki prezesa spółki od kilkunastu tygodni powtarza, że ta jest zadłużona, nie reguluje części zobowiązań i wymaga głębokiej restrukturyzacji. Przewodniczący NSZZ Solidarność w PKP Cargo Bogdan Gierałtowski widzi tę sprawę jednak inaczej. 46 lat na kolei pracuję. Jeszcze takiego bałaganu nie było w tej chwili. W kwietniu był robiony audyt zewnętrzny. Jeszcze spółka była na plusie, a w tej chwili raptem się zrobiło, że jest wszystko na minusie. Nie rozumiem tej sprawy, ale prezes powiedział, że nie ustąpi od zwolnień, bo inaczej nie uratuje tej spółki. PKP Cargo w zeszłym roku osiągnęło ponad 82 miliony złotych zysku netto, 148 milionów w roku 2022. Przypomnijmy, że spółka PKP Cargo to drugi największy w Europie kolejowy przewoźnik towarowy. Część klientów firmy Zalando otrzyma vouchery na 40 zł na zakupy właśnie w tej sieci. Tak zdecydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. A dlaczego? Posłuchajmy prezesa. Klienci platformy nie mogli mieć pewności, że kupują dany produkt od przedsiębiorcy, a w konsekwencji, czy przy zakupie przysługują im wszystkie prawa wynikające z tego faktu. Kolejnym problemem był niejasny sposób przedstawienia informacji o tym, jak podzielone są obowiązki związane z realizacją umowy między platformą a wystawiającym ofertę. Klienci często nie wiedzieli, kogo informować o odstąpieniu od zakupu, do kogo kierować reklamację, ani do kogo wysłać zwracany towar. Teraz Walkik żąda, by klient był poinformowany przed kliknięciem przycisku przejść do kasy, na jakich zasadach i od kogo kupuje towar. Nie zakończymy serwisu ekonomicznego, zanim nie będą Państwo poinformowani o kursach walut. Za franka płacimy 4,48, za euro 4,29, funt kosztuje 5,12, dolar 3,96, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, skończył dziś dzień ponad 0,5% pod kreską. Wróćmy jeszcze do kwestii PKP Cargo. To spółka notowana również na giełdzie i jej papiery poszły dla odmiany w górę o ponad 6%. Jak tam notowania pana synoptyka? Jutro pogodnie, choć będzie się chmurzyć głównie nad morzem oraz na wschodzie kraju. Przelotnie popada deszcz, no a burze z gradem niewykluczone właśnie na wschodzie. Wiatr w czasie burz wysoko w górach porywisty, poza tym słaby, umiarkowany północny i północno-zachodni. Odpoczywamy od upałów. Jutro od 17 stopni na Podhalu, na wybrzeżu 20, w większości regionów do 23, a najcieplej w centrum kraju do 25 stopni Celsjusza. Za 22 minuty 19, już za chwilę na naszej antenie reportaż. Och, jak pięknie mija nam to popołudnie, już prawie wieczór. 20 minut pozostało do godziny 19. Zachęcamy teraz Państwa do wysłuchania tego, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Słychać o nich od marca tego roku, a już tak bardzo są rozpoznawalni. Denerwują kierowców, blokując drogi, przerwali koncert, wyścigi konne na warszawskim Służewcu i oblali farbą pomnik Syrenki. Ich protesty to krzyk rozpaczy i desperacji. Ta grupa to ostatnie pokolenie, a są w niej ludzie i młodzi, i studenci, ale także dorośli, tak jak Łukasz Stanek, główny bohater reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Adam swoją przejmującą opowieść zatytułował Dla synka. Wow! Wow, wow, wow! Możemy się pobawić. Nie ma. Nie ma pieska? No to robimy, że nie ma pieska. I nie ma pieska i kto jest? Auto. To co, Julek? Opowiemy, dlaczego jesteśmy aktywistami, bo Julek też się schodzi. Już stał pod sądem i czekał na naszych przyjaciół, żeby wyszli i żeby sąd powiedział, że są niewinni. Bo wyszli na ulicę tylko dlatego, że martwią się o siebie, o swoich bliskich, o Julka. Jak urodził się Julek, to mi zmieniło się coś kompletnie w moim systemie wartości. Ja w ogóle podchodziłem do pijaków na ulicy i prosiłem ich, żeby nie palili papierosów, żeby sobie nie niszczyli płuc, bo Julek mi w ogóle pokazał życie. On mnie dotknął w takim miejscu, że ja się tego nie spodziewałem, a wcześniej byłem aktywistą, a teraz jako aktywista i tato Julka, ja bym nie chciał, żeby ten nasz aktywizm był tylko to, że my walczymy przeciwko katastrofie. Bo ten człowiek mi pokazał, jaki świat jest też piękny. Jakie to jest wszystko radosne, jakie to jest wspaniałe, wiesz. Julek tańczy w kałużach i ja z nim tańczę w kałużach i on mi pokazuje, że ten świat jest cholernie piękny i że to jest wszystko bardzo proste. Mówimy, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które być może jest na planecie. Mój syn być może jest jednym z ostatnich pokoleń, który jeszcze ma życie jako takie, ale też jesteśmy ostatnim pokoleniem, bo teraz, mówią naukowcy, jest czas na zmianę. Jak teraz tego nie zrobimy, teraz przekraczamy wszystkie wskaźniki. To następuje teraz. Być może jeszcze nie zobaczymy tej katastrofy w tym roku lub za 2 lata, ale w tym momencie wprowadzamy do atmosfery tyle dwutlenku węgla i tak niszczymy planetę, że teraz dokonuje się zmiana, która za chwilę rozpędzi tą maszynę parową i biologia, chemia i fizyka będą nieubłagane. Brawo! Brawo! Dziękuję, synku. Czyli o niego walczycie. O Julek, właśnie o synka. Tak, Julek urodził się w 23 roku. To znaczy, że w 2100 roku, kiedy się przewiduje, że być może ludzkość dojdzie do tego momentu, że nie będzie miała gdzie mieszkać, jak żyć i jakim powietrzem oddychać, on będzie miał ile? 77 lat? Czyli on dożyje. On jest jakby moimi oczami, które przedłużają moje patrzenie w przyszłość. Ja widząc jedno pokolenie w przód, czyli Julka w 2100 roku, prawie go tam nie widzę. Bo wszystkie raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych i 99% naukowców na świecie mówi, że najprawdopodobniej w roku 2050 świat będzie wyglądał tak, że wielka część Ziemi będzie nie do zamieszkania ze względu na temperatury, na szalejące huragany, na powodzie, na ziemie, które będą zalewane, na temperatury powyżej 50 stopni, ale przede wszystkim na wielki ruch imigracji. I najprawdopodobniej wojny klimatyczne. Mój syn najprawdopodobniej będzie walczył o wodę. O wodę, o szklankę wody. Czwartek, 18 lipca. Grupa kilkunastu, głównie młodych aktywistów, blokuje główną ulicę w Warszawie, Marszałkowską. To grupa Ostatnie Pokolenie. O tych aktywistach zrobiło się głośno, gdy kilka miesięcy temu oblali farbą warszawską Syrenkę. Zaraz z panem porozmawiam. Jestem przyklejona. Tak? Jestem przyklejona. To oderwać ją. Czym są przyklejeni? Zwykłym klejem, kropelką. Są przyklejeni do drogi, do asfaltu. Siedzą tutaj, blokując ruch. Jest to bardzo prowizoryczny sposób na to, żeby całe to zakłócenie miało po prostu szansę trwać dłużej niż kilka minut. Tak prosty środek wyrazu jak dłonie. młodej osoby przyklejonej do asfaltu, myślę, że bardzo dużo niesie. Jakie policjanci odklejki? Przynosząc aceton i używając szmatek do odklejenia. Trzeci tydzień z rzędu blokujemy drogi w Warszawie, dlatego że nasz rząd napędza galopujący kryzys i chce rozbudowywać autostrady w tym momencie. Mamy dwa postulaty. Pierwszy dotyczy przeniesienia wszystkich środków przeznaczonych do 2030 roku na budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu na transport zbiorowy, nie tylko w dużych miastach. Drugim postulatem jest wprowadzenie łącznego biletu miesięcznego na całą Polskę za 50 zł. Jest do dupy! Po prostu do dupy! Zobaczcie to! Żeby protestować, trzeba sklejać jakieś argumenty. Wy ich nie sklejacie. Między tym, co robicie, a tymi ludźmi jest jakaś przepaść. Totalna przepaść. Między tym protestem, a tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam stoją, nie ma żadnego związku logicznego. To znaczy oni blokują ulicę? To tak jak ja bym przyszedł do pana, do domu i panu spuścił łomot, dlatego że 100 kilometrów dalej szambiarka wylewa nieczystości na jakieś pole. Oni blokują ulicę, bo chcą promować rozwój transportu publicznego. Brawo, no to niech pan zobaczy na ten transport publiczny wypakowany ludźmi, którzy się smażą i korzystają z tego transportu publicznego, bo jakby mieli samochód, to może mogliby objechać tak jak tam ludzie jadą, pojechać sobie naokoło, tak? A oni właśnie się zdecydowali na transport publiczny. Jest nie wiem ile teraz, 28 czy coś, temperatura rośnie i oni się tam gotują w tych samych autobusach. Jest mi szczerze przykro, że to powoduje zakłócenia dla dwóch osób. Jednocześnie ogromne zakłócenia, które będą też coraz większe, powoduje polski rząd, nie prowadząc jakiejkolwiek adekwatnej polityki klimatycznej. Proszę zejść na chodnik, bo prowadzimy działania policji. Presja na rząd i też właśnie wykrzyknięcie na takim ludzkim poziomie, jakby człowiek do człowieka, tej frustracji, ale też tego strachu o przyszłość i już o teraźniejszość nas wszystkich i że coraz więcej ludzi musi jakby zderzyć się z tym, że my faktycznie wychodzimy na ulicę i że istniejemy i trzeba się jakoś opowiedzieć do tego, co się dzieje i może też właśnie jakby zastanowić się, czy to nie jest tak, że jednak, że może mamy rację. Przez ostatni miesiąc dostaliśmy 16 alertów RCB. Dostawaliśmy alerty o tym, że są nawałnice, upały, ekstremalne ulewy deszczu, przerwy w dostawie prądu. To jest po prostu przedsmak tego, co się będzie działo. Weźmy te 300 miliardów, prawie 300 miliardów, które mamy na budowę autostrad. Już mamy autostrady i drogi szybkiego ruchu. Poprawmy małe ulice. Od lat 90. znikają PKS-y, znikają połączenia lokalne. 6 milionów ludzi w Polsce jest wykluczonych komunikacyjnie. Nie mogą dojechać do pracy, nie mogą pojechać do miasteczka, więc ludzie mają duży problem, żeby dojeżdżać, żeby się przemieszczać, żeby znaleźć pracę i żeby korzystać z komunikacji w sposób łatwy i wkluczający. Nie! Tusi! No, to jest duży samochód. Ten już jest duży, jest czerwony. I to jest chyba straż pożarna. A mamy błędy! Teraz jedzie. Możesz go tak popchnąć do mnie i będzie jechał po podłodze. Ba. A jak w tobie rósł aktywista? Nie wiem, jak on we mnie rósł, ale zawsze od dziecka i lubiłem z ludźmi i lubiłem być w klubach żeglarskich i bawić się, wskakiwać do jeziora i to we mnie zostawało. I pomimo tego, że rodzice wysłali mnie, żebym robił karierę i kończył studia prawnicze, to gdzieś ten taki, wiesz, Łukaszek dziki, bawiący się po kałużach, chodzący po parkach, znikający na całe dnie w domu był. I aktywizm, ja czasami się śmiałem, że aktywizm to takie duże harcerstwo, że wraca, że aktywizm jest też o społecznościach, to jest o ludziach, którzy są razem ze sobą i którzy dzielą wartości i mają wizję. Mają jakąś wizję jakiegoś świata, gdzie ludzie się ze sobą spotykają, gdzie tworzą coś dobrego, bo dla mnie aktywizm to jest droga do czegoś. Działałem w różnych miejscach. Ja miałem też szczęście, że moja była partnerka, działaczka społeczna zaprosiła mnie jeszcze jako adwokata, żebym z nią chodził do Parku Skaryszewskiego w Warszawie i budował z dziećmi place zabaw dla dzieci wykluczonych na Pradze. I ja najpierw tam przychodziłem i pomagałem stawiać fundację jako adwokat, ale potem zacząłem trzymać młotek, wbijać gwoździe i z artystami budowałem za 2,50, jak to się śmialiśmy, place zabaw dla dzieci wykluczonych społecznie. I nagle coraz mniej bywałem w kancelarii, a coraz bardziej bywałem na ulicy i budowałem place zabaw, ogródki społeczne i spotkałem wspaniałych ludzi, którzy za nic w zasadzie byli z ludźmi, żeby coś robić, żeby coś zmieniać, żeby wkluczać ludzi, żeby oni mogli współtworzyć coś razem. Tak się zaczął mój aktywizm, to było 15 albo 10 lat temu. A potem włączałem się w kolejne jakieś ważne dla mnie momenty społeczne, strajki, Aż w pewnym momencie, też będąc w Szwecji, zobaczyłem naturę taką, jaka jest. Też pracowałem tam ze stadem koni i nagle zrozumiałem biologię, chemię i fizykę zjawisk i też zrozumiałem, jakie to jest z jednej strony piękne, wrażliwe, a jak bardzo jako ludzie też to niszczymy. I ja wróciłem jako aktywista klimatyczny nie dlatego, żeby występować przeciwko ludziom, tylko żeby ludziom mówić tak naprawdę, jakie to jest piękne, że jak się nie opamiętamy, to to stracimy. I to będzie straszna szkoda, jak to stracimy. I nie zobaczymy tego w naszym życiu. Idziemy na plac zabaw? No. Is there one close by? When we come back after? Yeah, the one here-ish. We can go here. Mówimy po angielsku, Łukasz i ja mówię po niemiecku dla Julka. Do Julka? Do Julka, tak. Mm-hmm. I ty mówisz po polsku. Do Julka. Teresa urodziła się w Hart, czyli w Austrii przy granicy ze Szwajcarią, nad Jeziorem Badeńskim. Pogasz, Julku? Julku, plac zabaw tamtą stronę. Pan reporter robi wywiad ze mną, ale postanowiliśmy pójść zapytać innych rodziców, co w ogóle o tym sądzą. I zobaczyliśmy ciebie, pana, że siedzisz tu z dziećmi. I pytanie, czy chciałbyś powiedzieć, czy możesz uznajesz nas za szaleńców albo durni, albo za ludzi, którzy próbują robić to, co jest możliwe. Bo martwimy się, ja się martwię o Julka. Wiele osób tylko krytykuje, wyzywa ich. Właśnie. Tylko teraz mamy gościa, który chce z pracy wrócić do domu i trafia na taką manifę. Jest zmęczony, nie wiem, miał ciężki dzień i to buduje w nim frustrację. I jak to nastawia taką osobę do ostatniego pokolenia? Więc ja studiowałem historię. Tylko co mamy zrobić wtedy? Co mamy zrobić? Jeśli nie, tak, nie wiem, jakbym wiedział, to podejrzewam, żebyśmy rozwiązali ten problem. Bo my mówimy tak, my wychodzimy, wiemy, że się na nas wkurzacie i bierzemy na siebie to wkurzenie, ale być może to wkurzenie uruchomi takie napięcie społeczne, że będziemy mogli z wami rozmawiać i powiedzieć, słuchajcie, my też już nie wiemy, co mamy robić. To może dołączcie się do nas i idźmy razem do tego premiera i powiedzmy mu, panowie, no nie potraficie, nie rozwiązujecie mojego problemu. Zwalniam cię z funkcji dyrektora tego cyrku, no bo nie potrafisz nas chronić, no. Są ludzie, którzy też mają rację i w desperacji sięgają już po takie środki. No tak, no ale korzystamy tylko też z nieposłuszeństwa obywatelskiego, a ty mówisz, że jesteś też historykiem i wiesz, że raz nam się to udało, nie? Solidarność też wychodziła na ulicę, tak. Też byli wariatami i stworzyli napięcie społeczne i cywilne nieposłuszeństwo, które po kilkudziesięciu latach zmieniło ustrój, nie? Nie, i coś zmieniło. Tylko mnie boli jeden fakt, że my jesteśmy naprawdę strasznie niepodzielonym społeczeństwem i to jest kolejny podział. I w ten sposób nic nie jesteśmy w stanie załatwić. Wiesz, tak naprawdę najtrudniejsze jest to, że widzę mojego synka, jak jest bardzo gorąco. My gdzieś też jesteśmy uchodźcami klimatycznymi. Idę przez jakąś rozpaloną ziemię, a on leży w moich ramionach i patrzy na mnie i oczekuje ode mnie, że jako tata mu pomogę, bo mu zawsze pomagam. A ja nie będę miał nawet wody. On będzie na mnie patrzył i czekał, bo zawsze, bo tak się umówiliśmy, że mu pomogę, a ja nie będę mógł mu pomóc. I będzie tak gorąco, tak sucho. Ja czytałem pamiętniki z getta, ja wiem, co ludzie przeżywali z dziećmi, gdy uciekali. Ja się naprawdę boję, że idzie piekło, w którym nie będę w stanie nakarmić, napoić mojego synka. Przede wszystkim tych małych rączek i tego cudownego spojrzenia nie będę mógł, wiesz, uchronić przed tą temperaturą, która odbiera ci oddech, która gotuje ci mózg, bo to jest o tym i to już się dzieje na świecie. Ja nie mówię o obcej planecie. Ja mówię o tym, co już się dzieje na świecie. My tego jeszcze tutaj nie odczuwamy, bo jesteśmy w jakiejś uprzywilejowanej strefie i szerokości geograficznej. Ale to już się dzieje w wielu miejscach. Dzieci i zwierzęta już się gotują gdzieś żywce. To był reportaż dla synka. Bohaterem opowieści Adama Bogaryja Zakrzewskiego był Łukasz Stanek. No i Julek, jego półtoraroczny syn. A kolejny reportaż w imieniu Anny Dudzińskiej zapraszamy jutro w audycji popołudniowej o tej samej porze. A na zakończenie dzisiejszego naszego popołudniowego spotkania smutna informacja, o tym już mówiliśmy, zmarł John Mayer. Legendarny bluesman, miał 90 lat.